Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин. Извънредна беседа, държана от учителя на 6 януари, 18 януари, нов стил, 1915 година. Разговор с учителя в дома на Георги Стойчев от Бургас. Без митарското стъпало не се отива на християнското. Яков, 31 глава, 23 стих. Докато не стане митар и не се покае, не става праведник. Послание към римляните, 7 глава. Дълго трябва да стои митар, за да стане християнин. Гордостта води към падане. Тя е предвестница към падането. Така без България, така ще бъде и с Германия. Така е било, така и ще бъде с всеки горд човек, с всеки горд народ и държава. Религиозни не могат да бъдат всички. Такива са само тия, които са готови. Светът ще се спаси от един човек, който се е обърнал към Бога, защото той може да закваси много хора. Не е потребно количество, а качество. В религиозно отношение е потребна опаковка. Едни са ядки, други черупки, а трети зелена обвивка. Необходимо е теория и опит. Един човек вярва в себе си, друг в обществото, а само високодуховният вниква в същинската причина и той вярва само в Бога. Някои проповядват, че няма Бог. Например, учителите учат с такива лекции в училищата. Бог от това не се страхува, защото е силен и търпи всичко. Но всеки, който сее, ще пожъне своите плодове. Виждаме, ученици застрелват своите учители. Бог е една необходимост за човечеството. Съвременните хора нямат понятие за вяра даже, а философската страна на понятието Бог никак не я разбират. Когато човек добие истината, ще получи равновесие. В един град пратили комисия да пита Господа защо е направил царет. Техният цар бил много лош. От най-щателната справка по книгите на сътворението се видяло, че Господ е направил само човека, а не и царя. Те са царете от хората и за това хората страдат от царете си. Един е царят. Това е Господ Христос. Хората трябва да правят добро или зло. Който нищо не работи, по-зле прави от тоя, който работи зло. По въпроса за прераждането. То, ако погледне човек философски, в света е само един дух. И тогава защо е спорът, има ли или няма прераждане? Свещениците ще ги вземем с нас. Десетина години свещениците ще ги прекараме през огън и ще ги вземем с нас. Аз ще ви кажа кога ще дойде гонението. Сега е харман. Ще трябва да увършеем, да тогава ще дойде вятърът да отвее. Това е гонението. Когато увършеем, нужно е да дойде вятърът да отвее. Извънредна беседа, държана от учителя на 6 януари 1915 година.